pasando polo seu facer na recollida e almacenamento do lixo franquista, cuando a UCD desfenéstrase, y él aproveita para tomar lo timón da direita direitona, reconvertiendo Alianza Popular en Partido Popular. E de ahí a su nuevo fracaso en Topesoy de otro asesino sin suicio como es Felipe González, Mr. X, o criador do grupo terrorista GAL. E como no, da su abaisada de chanzo, da sus aspiraciones a se converter en presidente de todas las Españas, a su conformidad de abrir a presidir o seu terruño natal, e converterla nun parque de atraccións para turistas, destrozando todo cuanto se puña a seu paso durante máis de 15 anos. Chegando mesmo a asfaltar as costas galegas con chapapote de prestixio, para que unha vez, esgotado e sen alento, os seus lle deran a subilación reenviándolo para Madrid, como senador, para dar alá os seus últimos suspiros de quien quiso ser sucesor de Franco e só chegou a ser o eterno segundón. Ese eterno segundón é algo do que seguro rabeou toda a súa puñetera vida, como que gustaba a ele de fardar e farolear de ser o number one da súa promoción. Pero nunca chegou a alcanzar o chanzo máis elevado. Igual é por iso que o seu nicho estesa no máis alto do cementerio de Perves, onde fican os seus osos e onde os vermes comen as súas podridas carnes, baixo a hipócrita epitafio que tilda o fascista de bo e xeneroso. Ainda que quizás o de eterno nicho no alto sexa para evitar, como di a canción de Siniestro Total, haxa miles que vayamos a bailar sobre a súa tumba. Así, convén facer memoria, non vaya ser que, a forza de insistir os falsimedios e de que os políticos envergoñas e desmemoriados sigan a dicarlle rúas, prazas e facerlle homenaxens, e nos queran convertirlo nun demócrata precoz, nun bo e xeneroso, e mesmo nun brillante gobernante que sacou a Galiza do atraso secular e situou-no na vanguardia do progreso e do benestar, como ele mesmo fardaba de ter conseguido. Nós apresentamos un libro que tengo aquí delante de lo que se ha hecho en estos 15 años, que es mucho. En este momento que hay comunicaciones en un país que estaba incomunicado. En este momento tenemos un sistema escolar que pasó de 1 a 3 universidades con 7 campuses y lo mismo al nivel de los colegios. En este momento tenemos un sistema sanitario que llega a todos. Yo, por ejemplo, hace unos días recordé que en este programa se ofrecen 120.000 nuevos puestos de trabajo, que procuraremos que sean de 60 a 70.000 para mujeres, que están avanzando muchísimo en este momento. Estamos hablando de una Super Galicia haciendo una balanza equilibrada de pagos. Somos los grandes exportadores en este momento. Podría continuar con otras muchas medidas y un largo etcétera. Y en este momento, por supuesto, si se cumple el Plan Galicia, pues todo esto será posible y llegar prácticamente al pleno empleo. Mentía, Fraga. Pleno empleo. Obviamente mentía, como vos propagandista dun dictador, facendo que o seu camarada Goebbels lle ensinara aquelo de que unha mentira repetida moitas veces pode se converter en verdade, porque a realidade da Galiza, despois do paso mastodóntico de Fraga, e pese a millóns de Plan Galicia recebedos como compensación polo desastre do Prestige, é esta outra realidade que aínda seguimos padecendo. As tasas de crecemento económico durante os seus mandatos como presidente da Xunta foron máis baixas e menores que a media estatal. Perdemos peso económico, pasando de representar o 6,4 do Producto Interior Bruto Español en 1980 a un 5,4 en 2003. Tivemos unha das máis altas tasas de paro de Europa con importantes bolsas de pobreza e baixos ingresos. Seguieron emigrando xovens e titulados, diminuou a poboación, os servizos de atención á infancia foron prácticamente inexistentes e a tasa de natalidade estaba e está entre as máis baixas do mundo. Houbo e há prestacións sociais cutres e de escasa cobertura, con unha escasísima rede de atención aos maiores que neses anos foranse privatizando, ao igual que a sanidade e a educación. E como colofón, por non aburrir con moitos máis dados negativos do que foron eses 15 anos de freguismo, fixeron a defensa ultranza dun modelo económico capitalista que dilapidou recursos naturais provocando unha altísima contaminación. Mas mentía Fraga na altura e minten agora quen reivindican ese pasado idealizado de Fraga con unha calculada campaña de autobombo, pois queren seguir facéndonos creer que vivemos nunha democracia sentada pelo simples feito de ir depositar un papelucho dunha furna cada certo tempo. En unha democracia sentada non cabe que un fascista asasino que nunca permitiu que se falara mal de Franco na súa presencia e que sempre se jactou do seu pasado franquista ocupase o posto de chefe da oposición nas Españas nin a presidencia na Galiza. Así, ante a campaña emprendida polos medios de prensa oficiais na que alevan a Fraga aos altares, e os mandatarios énchense de pena e dan pésames, e os uns e os outros rezan por él e se dispoñen a dicarlle unha rúa, avenida, praza ou monumento, seguindo a tradición dos seus presenitores fascistas que adicaran a la División Azul, ao general Yagüe, a Franco ou ao general Mola, os mesmos que coordenaron construir o Arco do Triunfo fascista na entrada de Madrid, a Cruz de los Caídos e tantas outras alabanzas en pedra aos crimes de lesa humanidade que cometeron. E así optei por sacar á luz certos audios con as súas declaracións, para que non nos enganen, para lembrar o que fixo e para que o lembremos todas, e tamén recoller opinións de xente que sofreu as súas vicisitudes democráticas. Masimos con alguna opinión de alguna xente. Así, o escritor Isaac Rosa apuntaba días atrás que os obituarios oficiais convéncenos de que hai varios Fragas. O Fraga franquista de primeira hora, o Fraga que se distanciou do réximen, o Fraga duro da transición, o Fraga que levou a direita cara á moderación e ao poder, ou o Fraga reciclado ao autonomista galego. Unha forma de que as súas zonas de sombra fiquen amortiguadas por unha suposta evolución sempre cara a posicións máis moderadas e democráticas. Mais o Isaac aponta que, eu pola contra, a vista da trayectoria e coñecidos os seus pensamentos públicos, que en varios asuntos políticos e sociais fueron prácticamente inalterables ata o seu derradeiro día, creo que estamos máis ben ante un caso evidente e asombroso, tal vez, de adaptación permanente, de oportunismo político sin que mude original, o mesmo político de oloxía autoritaria e que fixo carreira fulgurante na ditadura, soubo marcar unha lixeira distancia cando era obvio que as cousas ían mudar. Do mesmo xeito que reformou a dereita española tras fracasar o seu proxecto inicial dunha dereita continuadora do franquismo. Así como despois, dei un paso atrás e abreu a sucesión no seu partido a ver que el sería incapaz de chegar ao goberno. Ou se reciclou en defensor da autonomía galega para encontrar o seu propio espazo de poder caciquil. Pero seguía sendo o mesmiño Fraga, que nunca renunciou nin ás súas convincións, nin á súa colaboración coa ditadura, nin á súa admiración polo dictador. Mas imos con unha pausa musical con o tema de La Trinca, que ya dedicada a 1985, cando se acadara o título do chefe da oposición, da que falaremos despois. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo te conoció y te puso de ministro del Ministerio de Información. Y así en los años 60, poquito a poco y por lo bajinis, tú llenaste toda España, tú llenaste toda España de paradores y de bikinis. Igual dictabas leyes de prensa y similares que remojabas tus calzonazos en Palomares. Casi todas las semanas tú salías en el todo. Y es que cuando uno sirve, es que sirve para todo. Manolo, Fraga y Ribarne, con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano. Manolo, Fraga y Ribarne, con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano. ¿Cómo puedes consentir que los que antes reprimías hoy te ocupen negociados y hasta subsecretarías? Manolo, ay Manolito, mételes caña, mételes caña, porque Manolo, tú eres España. Luego fuiste embajador, y es que lo tuyo es la diplomacia. Y volviste con Bombín, recién converso a la democracia. Y hoy estás en el banquillo de leal jefe de oposición. Y te pegas con tu padre, y te pegas con tu padre por defender la Constitución. Cómo se arrugan con esa labia que Dios te ha dado todos los miembros en el Congreso de Diputados. Manolín, no te contengas, Manolín, no te recortes, que hasta tiemblen a tu paso los leones de las Cortes. Manolo, Fraga y Ribarne, tú sí que eres el más grande, nadie tiene tu calibre. Manolo, Fraga y Ribarne, ¿quién te ha visto y quién te ve defendiendo el mundo libre? si hasta te echas a la calle sin mesura y sin templanza, exigiendo libertad, sobre todo de enseñanza. ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! En todo lo alto clava la puya, el de Manolo, la calle es tuya. Se estremece de Almería hasta Betanzos cuando ruges en las cortes a cuánto están los garbanzos. ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! Desde la escaña clava la furia, porque Manolo, España es tuya. O historiador Sergio Gálvez di dele que toda a vida política de Fraga podería resumirse como un deseso de facer perdurable o franquismo con e sen Franco, e apunta que estudiar a trayectoria de Fraga é como estudiar a trayectoria do fascismo en España. E remata dicindo que se eu me viro obrigado a escrever unha biografía de Fraga, non duvidaría en titularla O Herdeiro. Mas imos adentrarnos en opinións máis próximos na distancia e no tempo. Así, o escritor Bieito Iglesias apunta: o que Fraga representa aquí, malia ese folclore bávaro da administración única, foi a demolición definitiva do proxecto galeguista, que interioriza a derrota e minimiza os danos, e critica o lavado de cerebro colectivo. O escritor Suso de Toro conta de que cuando Fraga fixeron as declaracións defendendo a Pinochet e outra vez o franquismo, él enviara un artigo a La Voz de Galicia e en troques de publicarlo, entregáronllo a Fraga e este ordeou que nunca máis se lle publicase nin aparecese citado seu nome. E así foi. Tempo despois, en decembro de 2006, cuando por fin Pinochet morreu, Fraga reclamara paz para ele, como agora moitos mentideiros e vividores da política de diferentes pelasens, reclama para Fraga. Mas imos escuitar ese audio con as súas declaracións á morte de Pinochet. La intervención militar ya se supone que siempre tiene pues aspectos violentos. Pinochet podía haber cometido algunos excesos, pero Pinochet se ha muerto. Paz a los muertos. E imos seguir relatando declaracións neste segundo episodio da auténtica biografía de Manuel Fraga Iribarne en este Como Choconto da Radio Calimera. E así, fágome eco da opinión do xornalista e escritor Aníbal Malvar, quen dito textualmente: o primeiro que quiso controlar Fraga a base de diñeiro foron os medios. Así controlaba o activismo político da cultura, desarmando iso só había oposición partidista, ao marxinaren as voces que podían rachar ese tedio acobardado que tiña todo o mundo. A xente que debía dicir algo calou en Galicia durante 15 anos. E remate dicindo: a censura previa xa era dos xornalistas. Todo era moi posfranquista. Mas imos xa adentrarnos nas súas facetas ao paso do tempo. Deixáramolo no primeiro capítulo da súa biografía, cando xa exercei como ministro de Gobernación como sucesor de Franco, o rei Juan Carlos de Borbón y Borbón, e cando montou a Alianza Popular, xuntou un grupo de ministros franquistas alcumados os Sete Magníficos, como claros continuadores da política do ditador, e que fracasara estrepitosamente. De feito, e xa metidos en faena, Fraga abandona brevemente a política en 1979, convencido de ter fracasado no seu intento de criar unha forza política de dereitas que disputase o poder a un partido socialista obrero español que acababa de abandonar o marxismo. A Así foi co motivo a correncia de procurar dar ao seu partido, Alianza Popular, unha cara máis centrista e moderada, integrando a novas persoas, e é así que nas eleccións de 1979 encabeza o que denominou Coalición Democrática. Mas foi un outro fracaso, e así viu que a súa mensaxe non calara todavía nos eleitores, e apenas acada 10 deputados e pouco máis do 6% dos votos, atravesando o que se denominaría a travesía do deserto, aguardando a que chegara a fin dunha cada vez máis inestable Unión de Centro Democrático de Suárez, UCD. Cabería facer un inciso e falar do papel reservado para Fraga nese golpe de Estado do 23 de F de 1981, cando xa todo estaba previsto para desbancar a Suárez do goberno e nomear un goberno de transición apoiado polo rei Juan Carlos, e que ia ser presidido polo seu mestre e amigo, o general Armada, xunto a Felipe González e Fraga como miembros destacadísimos dese goberno. Si ben, as coisas truncáranse pola inesperada irrupción do Picolo Tejero no Congreso e desmoronando o golpe previsto desde as altas alturas. Mas non imos agora profundizar nelo, só dicer que nele, a diferencia do que oculta a historia oficial, estaban implicados o Juan Caro Felipe e o seu PSOE e a Fraga e a súa Alianza Popular, que como abuitres planexaban riba dos restos da desfenestrada UCD. E así, efectivamente, unha vez desfenestrada a UCD, a coaligación da direita comandada por Fraga, aínda chamada Coalición Popular, aproveita esa desfeita e recolle a maioría dos seus restos, e é cando por fin consegue, en 1982, o segundo posto, o de eterno segundón, tras o PSOE de Felipe, pasando de 10 a 106 deputados, nunha descarada xogada do capital e dos falsimedios na busca do ansiado bipartidismo electoral, e é cando crían, de nada, o rimbombante título de chefe da oposición, que lle dura e permite seguir sendo o segundón nas seguintes eleccións de 1986. Mas sigue sendo o segundón. Sin subir a cifra de deputados, se considerou certo fracaso. E así pouco despois, nese mesmo ano de 1986, cando son as eleccións ao Parlamento Vasco e a súa coligazón de direita recibe un total varapalo, Fraga decide voltar a deixar a política, deixando o cargo de presidente de Alianza Popular. E entraría a etapa máis oscura de Fraga e de Alianza Popular, e así, en 1987, é apresentado como cabeza de lista para o Parlamento Europeo, en tanto seu sucesor no cargo, o esquecido e aburrido Hernández Mancha, fracasa nunha moción de censura contra Felipe González. A direitona non consigue aínda dar esa imaxen de relevo ao PSOE, non instaurado bipartidismo, e a falla dun líder carismático que compita con Felipe, volta a ser Fraga quen retoma do liderato da AP para replantexar unha suposta refundación do partido. E é así que nace o Partido Popular, nova marca, pero con a mesma xente, de AP ao PP, o que ven sendo pouco máis que o cambio dunha letra. Con esa suposta nova marca e con apoio desprendido da banca e dos medios afins, tal cual fose un novo produto no mercado, o PP de Fraga introdúcese a golpe de marketing como única alternativa ao PSOE dos GAL, ao PSOE da entrada na OTAN e ao PSOE das reconversións Elbasen. E é así que funciona xusto cando nomean o aprendiz de Hitler, Bigote Aznar, como presidente do partido e ficando Fraga nun segundo un plano con un outro novo título, o de presidente honorífico. Nese momento, tendo que optar por ficar de segundón, agora tamén dentro do seu partido, e cando a seu pesar, Fraga toma rumo a Galicia. Sí, no, mas imos facer unha outra pausa musical e despois falaremos do retiro de Fraga na Galiza. Imos con un Fragamis. Con a lixeireza ou a frescura mesmo. Con a lixeireza ou a frescura mesmo. Que pasen los antidisturbios. A frescura. Oiga, que pasen los antidisturbios. A frescura. A frescura. Que pasen los antidisturbios. A frescura. A frescura. Oiga, que pasen. Que pasen. Que pasen. Que pasen. Que pasen. Que pasen. Que pasen. Todos estamos trabajando. Eso es absolutamente evidente. A frescura. Para eso estamos trabajando. Vosotros estáis gritando, haciendo el imbécil. Sabía que ibas a volver. Oiga, eso es absolutamente evidente. A mostrarte a mis pies arrepentido. My wife is the level of my mom. My wife is the level of my mom. My wife is the level of my mom. We work as a team, you do it my way, okay? Que ibas a volver. My wife is the level of my mom. My wife is the level of my mom. Contan os ruses que Fraga, unha vez que tivo que admitir que a súa imaxe non era mellor para desbancar o PSOE do poder en Madrid, exixira que, para admitir o seu retiro na Galiza, tiña que ter asegurado a victoria nas eleccións autonómicas. E como había que cumprimentar o desexo do vello fascista, os seus correron a asegurar de que iso fose posible, e para elo nada mellor que pactar con o PSOE, que tamén prefería que Fraga ficara nun segundo plano para permitir o xogo de bipartidismo. E así foi como tivera lugar o maior pucherazo na historia de Galiza, cando recorreron, para acadar a maioría absoluta, ao voto dos mortos na emigración e ao silencio cúmplice do PSOE. Conta así tal etapa na súa vida o escritor Gustavo Luca. A Fraga votaron o de xefe de oposición en Madrid os do seu propio partido. Queimara todos os recursos, os aldrases contra os nacionalistas, contar chistes nas cortes, ir de entrevistado programas de humor, renovar por idade o que el mismo chamaba o goberno na sombra. O voto non daba chegado. O xefe é o mellor, pero non o votan porque mete medo, dicían os seus. Por fin, Romai Becaría propuseralle buscarlle unha cubillo en Galiza. Antes, cando xa estaba queimado como candidato para Moncloa, ofreceranlle a alcaldía de Madrid, pero él acabou coa reunión con lanzamento de cinceiros e grandes voces. Lo único que quiero es vivir en paz aquí dentro. Por fin, disolle a seu partido, irei a Galicia con unha condición, que era maioría absoluta. Unha maioría que el mesmo cuidaba imposible na carreira a Moncloa, parecíalle doada na Galiza. A súa proposta consistía en preparar unha saca con 850 votos de emigrantes en Venezuela que, aplicados ao exiliado censo de Ourense, prometían 4 ou 5 postos de seguridade sobre os inqueritos. De feito, Fernando González Lasse, candidato do PSOE, tería gañado a elección de non facer un truco de Ourense. José María Cuevas, presidente da COE, garantía a Fraga unha campaña sen límite de gasto a cambio da subvención pública do eucalipto e o bloqueo indefinido do plano forestal anunciado polo PSOE. Unha pavorosa campaña de lumes cargaba de pólvora a campaña do ministro de Franco contra os seus adversarios e extendía enormemente a especie inifúa cobizada pola COE. O O voto anómalo dos presuntos emigrantes de Venezuela por Ourense en 1989 mantiverase na páxina electrónica do PP ata que alguén do propio partido comprendeu que, ao non repetirse, constituía un recoñecemento de pucherazo antes que un trofeo electoral atribuído ao seu xefe. E é así como Fraga fica fora da primeira liña política estatal e a pesar de que na etapa de redacción da Constitución se destacara como opositor ás comunidades autónomas, convértese en presidente tras o tramposo triunfo nas eleccións autonómicas de decembro de 1989. Mas antes de analizar brevemente o que foi o seu reinado galego, onde Fraga gobernou ata completar 4 legislaturas, e caír derrotado por fin en 2005 tras a nefasta xestión da crisis do Prestige, imos de dar paso ás palabras de quen sería o seu segundo a bordo de Fraga na súa primeira etapa como presi da Galiza, o seu vicepresi, Xosé Luís Barreiro Rivas, que narra esa época previa ao desembarco de Fraga na Galiza, ese tempo turbio de dimisións e de luitas intestinas na Direitona. Día así, cuando Fraga veu para Galiza, después de presentarse y gañar as eleccións de 1989, non tiña ninguna intención de permanecer aquí. O seu obxectivo seguía sendo a Moncloa, e somente aceptara ascender de cabalo a burro, en sutil expresión popular, coa esperanza de que a previsible queima de Aznar o convertera de novo na única saída posible para a dereita española. A xogada de Fraga con Aznar xa era a terceira edición da mesma intriga. Ata entón funcionara un modelo táctico tan exitoso como simple, que en esencia podería describirse do seguinte xeito. Acuiciado polos seus fracasos continuos, Fraga decidía retirarse. Para iso montaba o show de home de Estado, servidor de España e eterno espoliado das súas brillantes ideas. E despois de trasladarlle a todo o partido a súa crise persoal, saía a fiestra, botáballe unha lagrimiña e tiraba a toalla. Xa dende fora, detrás mesmo das bambalinas, forzaba unha sucesión imposible ata que os desesperados correligionarios se vían á beira do abismo e solicitaban a súa volta política. Para que tal cosa fora posible, o propio Fraga se encargaba de trasquilar a todos aqueles que despuntaban mañas políticas e dese xeito operaba coa mesma técnica coa que se manexa un monicreque. A estrategia de Fraga estivera piques de irse ao garete cando presentou en novembro de 1986 a súa cuarta dimisión irrevocable e estivera a punto de sair para o seu retiro de Perves cando o noso presidente decatouse de que Aznar era un vicioso insaciable de personalidade gris e cultura plana que bien podería ser utilizado no seguinte congreso do partido. E por iso Aznar recibiu o apoio de Fraga, quien vendo nel unha saída provisional aguardaba convertirse outra volta no eterno imprescindible da de pauperada dereita. E todo sería así, se non chegara a pasar o máis que improbable, quien o diría, triunfo do Aznar. Mas imos con outra pausa antes de falar da etapa fraguiana na Xunta. Pero As eleccións autonómicas de 1989 supuseron así a chegada de Manuel Fraga á presidencia da Xunta da Galiza. Como contara, naqueles comicios producirase unha anomalía no voto da emigración censada en Ourense e apareceron milleiros de papeletas do Partido Popular, o que lle permitiu a esta forza política facerse con 8 escanos na circunscrición de Ourense e acadar a maioría absoluta no Parlamento galego, sumando en total 38 diputados dos 75 que compuñían a Cámara. Así, os votos dos residentes ausentes en Ourense nesas eleccións comportouse de forma completamente diferente á registrada noutras provincias e noutros comicios. Porén, a forza que perdeu o escano, o PSDG-PSOE, renunciou a recorrer ante os tribunais e Fraga fíxose coa maioría absoluta dos escanos. Como dixera, sinarase a Felipe González como a persoa que tomou esa decisión para poder apartar a Fraga de Madrid e facilitar a transición dentro da dereita española. Manuel Fraga gobernou Galiza durante 15 anos, mas a consolidación da súa hegemonía non só se produciu gracias á anomalía estadística que lle reportou un escano de máis nas eleccións de 1989. Durante a súa primeira legislatura, en decembro de 92, promulgou unha lei que modificaba a outra lei das eleccións na Comunidade Autónoma Galega. Nesa modificación, introduciu unha limitación do 5% dos votos válidos emitidos ás candidaturas que podían acceder ao Parlamento. Cando esa porcentaxe estaba situada anteriormente no 3%. Precisamente nas anteriores eleccións, dos partidos, Esquerda Galega e Coalición Galega, superaran o 3% dos votos, pero non chegaran ao 5%, aínda que si conseguiran 2 escanos cada unha. Con ese teito electoral, Esquerda Galega, que concorreu en coligación con Esquerda Unida, non conseguiu representación en 1993, aínda que si superou o 3% dos votos. Coalición Galega, pola súa banda, sufriu un desastre electoral e o PP acadou 43 escanos, 5 por riba da maioría absoluta, o que lle permitiu consolidar a súa posición hegemónica na Galiza. Os fondos do FEDER facilitaron a Fraga sucesivas campañas millonarias con informativos e portadas comprados, transporte masivo de votantes de idade e novas utilizacións do voto emigrante. Un acta de diputado autonómico da esquerda custaba 100 veces máis votos que un escano do PP. Fraga non citou nunca en Galiza a palabra democracia. A modernización proposta para Galiza foi de feito unha grande privatización con comisións para o partido. O clientelismo da restauración foi reconstruído con presa de tendencia única, contratas millonarias, deserzóns do Parlamento Autonómico. A recuperación do idioma propio da Galiza, o obxectivo central do Estatuto da Autonomía, foi se virando nunha casa de bruxas do profesorado galego falante. Os episodios de corrupción e abuso do poder menudearon na Galiza de Fraga como en ninguna se pasara noutras nacionalidades ou comunidades autónomas. Ni sequera o control político absoluto sobre os medios de comunicación públicos e a domesticación dos privados conseguiron afogar por completo a difusión de algúns escándalos que de por sé cualifican os implicados nelos, comenzando polo propio Fraga. Pois en tanto en público os dirigentes do PP enchíanse as súas bocas defendendo a moral cristiana, a familia, o valor da liberdade individual, o respeto á vida humana e tantos outros conceptos, que nas súas mans convértense en instrumentos de agresión contra os direitos das persoas, resulta que un pouco por aquí e un pouco por alá menudean os casos en que as súas entes violaron eses principios ata reducirlos a pó. Esta é a súa moral, unha moral que proclaman a grandes voces que queren que risa obrigatoria para os demais, en tanto eles teñen barra libre e direito de pernada, como sempre foi, por outra parte. Escandaloso fora, por exemplo, o caso do alcalde de Toques, quen abusara sexualmente da súa propia fillada e filla de un seu mellor amigo e compañeiro de partido. e que Fraga saíra na súa defensa criticando para elo a quen pedíamos a dimisión e a expulsión fulminante do PP de tal energúmeno. E así declarou tra a inevitable renuncia do alcalde pederasta sentirse avergoñado da hipocresía de partidos de esquerda e colectivos feministas por pedirlle que se apiade dunha pobre meniña, referíndose á vítima que tiña 16 anos na altura do buso, cando eles estiveron luitando polo aborto sin condicións, o amor libre ou as parellas de feito, aínda que sexan do mesmo sexo. Mas imos a escoitarlo el mesmo. Una vergüenza de hipocresía de mucha gente. Los grupos que han estado luchando por amor libre, por el aborto sin condiciones, por las parejas de hecho, aunque fueran el mismo, esa gente ahora dice, ¡qué vergüenza estos señores! Naturalmente que condenamos, si lo ha habido, cualquier abuso, es una simple multa y suponer que es una conducta incorrecta, no una violación, no un acto de pederastia o algo semejante, se tomarán las medidas. De momento este señor ha demostrado su buena fe renunciando. Na altura, a presidenta da Federación Estatal de Lesbianas, Gays e Transsexuales afirmara que o posicionamento do presidente da Xunta, Manuel Fraga, sobre a condena por abuso sexual contra o alcalde popular de Toques é coherente coa trayectoria dun vello fascista, demostra que segue ser o que sempre foi, un fascista, neste caso, un vello fascista. Mas non sería a primeira nin a única vez que Fraga, sendo presidente da Galiza, fixo declaracións ofensivas contra a opción homosexual. Vouvos pinchar un pupurri recollido das súas declaracións ao respecto dos matrimonios gays. Eso non é un matrimonio, podrá ser unha unión de hecho. E tengo que decir, a mí me parece que efectivamente as personas que nacen así, por as que os cromosomas se equivocan, pues que algo les pasa para ser como son, con lo cual les estoy defendiendo e non les estoy atacando. Tienen derecho a hacer uniones de hecho, un cierto reconocimiento de las mismas, pero matrimonio, por definición, es que puede haber una madre. Matrimonies, quiere decir. El matrimonio es de hombre y mujer. Y por lo tanto... Pues como es natural, me parece que pasar de la persecución al orgullo gay, pues es un equívoco. Cerebro infinito. Que podamos decir que en este momento la juventud cansada ya de los que le dicen que se disuelven sus familias, que ya no pueden contar con sus padres, que va a haber matrimonios de personas del mismo sexo, que yo no tengo nada en contra de ellos. Si nacen así, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero efectivamente que no digan encima que se ponen orgullosos de funcionar al revés. Bon, semellantes palabras dun vello chocho fascista non merecen máis comentarios. Dado que Manuel Fraga, xareiro das doutrinas do fascismo radical internacional, distinguiouse nos seus derradeiros anos polas súas declaracións nas que, entre outras, negoaba o holocausto xudeu polos nazis ou os crimes da Inquisición Española, ou, como xa contei, consideraba unha anécdota personal a persecución judicial contra Pinochet. Fraga, como home ególatra e despótico, foi realmente moi afamado e incluso admirado polos seus a causa dos seus arranques de mal humor e pola súa existencia persoal en ser chamado Don Manuel. Mas imos cun outro popurri de declaracións airadas de Don Manuel, así é como era, así é como non lo quieren esconder. Si no fueras mujer, te daba un par de... Bueno. Convergamos, trabajamos. Trabajamos. Yo son fillo de migrantes. Yo también, gracias. Pues vaya, vaya a pasar. Se pasen los antidisturbios. Se desarrollan para la dirección del empleo y del mercado productivo. Oiga, que pasen los antidisturbios. La evolución del empleo en España en los últimos años ha tenido una tendencia positiva, en la cual Galicia no fue la excepción. Para eso estamos trabajando, vosotros estáis gritando, haciendo el imbécil. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No, presidente, porque tengo que hacer las cosas. No va usted a hacer nada ya. Lárguese. La chaqueta la tiene. O se larga usted ahora mismo. O saca lo que le dé la gana. Eso voy a hacer. Tiene la chaqueta mal puesta. Tóqueme usted las narices. Pero, lárguese. Así, o problema que representaba Fraga non era Fraga. Fraga sempre dixo e fixo coisas así de desabridas. Os seus moitos estudios realizados ao longo da súa moi prolongada existencia non lograron reconducir cara a extremos razonables o seu carácter sanguíneo e intolerante, topicamente carpetobetónico. En cuanto se rañaba un pouco na súa superficie institucional e acotío sin necesidade de rañar nada, asomaba a cera que levaba dentro. O problema non era Fraga, xa dicen. O problema é que, sendo ele así, con os seus antecedentes acumulados, houbera un partido supostamente centrado que o mantivera como presidente de honor e o respaldara unha e outra vez nas súas ambicións de poder perpetuo. Nese sentido, o problema é do Partido Popular. Pois Fraga foi o derradeiro gobernante fascista de Europa. Non só nunca renunciou ao seu pasado como ministro de Franco e a toda a doutrina que se escrevira para justificar a ditadura, sino que aseguraba que esa era unha parte do seu pasado da que estaba orgulloso. Durante o seu mandato como presidente da Xunta, Fraga fomentou o nepotismo, subornos e a corrupción e converteu o Parlamento galego nun órgano morto e obtivo un peculiar éxito. Galicia fundiouse economicamente xunto ao prestixe, pese aos millóns recibidos de Europa en compensación por echar chapapote ás nosas costas, no que se deu en chamar o Plan Galiza, durante todo o seu mandato na Galiza medrou cada día máis o paro e a miseria. E así, como consecuencia de 15 anos de fraguismo, Galicia ten hoxe o índice de paro e a migración da mocidade máis elevado da Unión Europea, a poboación máis envellecida do mundo e o nivel de asistencia sanitaria pública e as pensións as máis baixas de todo o Estado. Cando abandonou Galiza para o seu retiro no Senado, Fraga declarara nunha entrevista que ha que ter autoridade e tamén autoritas e que ele non ia figurar nos libros de historia como un home autoritario que fixo que lle peteu por divertirse, senón por facer o menos mau para o país. E como colofón desta biografía e deste programa, vou vos dar leitura dun extrato do texto que escreveu Manuel Trillo ao saber da enfermidade que o levaría a súa morte. Intitúlase Carta ao asesino Manuel Fraga Iribarne. Din así: pensarás que formas parte da historia nese Estado español, ou como tú dirías da nación española, pois erras. Ninguén entre a mocidade de 14 anos coñece de ti. Ninguén sabe quen collón se es. A mocidade, ignórate. E eu farei moito máis para que o teu nome non figure nen gures. E son profesor de historia. E cando saias por algún motivo, diré que fuste, o que fixeste, e os crimes que cometeches ao carón do xeneral adocenado. Morres, pois mórrete. A pena foi que a túa nai non tibera abortado a un fillo dos Ibarra, pois iso era cando tocaba 1922, abortar cando a criada da casa ficaba apriñada polo señorito. Nas túas memorias non dis nada de todo isto. Será que te avergoñas da túas orixens, ou de non ser o que por direito tiñas, Ibarra Iribarne. Morre sin ser xulgado, e farante un enterro que será noticia no nodo actual, pois iso hai que decir, que a postre o fascismo non foi vencido, e tú e o teu enterro é o mellor exemplo. Manuel Fraga Iribarne, así inscrito en nuestro registro civil, é un ser alleto. Que descanses de tanta maldade como acumulaste na túa alma e que os deuses te dean cuanto mereces. A historia ignórate. Se eu non o fago é porque fixeste moito dano aos meus e iso non se perdoa nunca. Daí que te escreva esta carta que de seguro a estas horas xa non poderás leer. E así, pues remato este programa de Como cho conto e esta biografía auténtica de Manuel Fraga Iribarne. Vos deixo con un popurri carnavalera. Pasarlo ben neste antroido e moitos veciños a todas. Chaos. Españoles, Fraga ha muerto. Por eso les digo, cuidémoslo, porque el día que don Manuel falte, unos iremos para el infierno y otros para el purgatorio. No lo has conseguido, como 80 y tantos años en la chepa quería seguir. Ay, chato, mira que eres insensato, que la próstata y el refa al final te lo iban a impedir. Yo no sé si te olvidaste del vestir, pero la gente ahora dijo que hijas los de hachís. Seas presidente,